эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подорожье свободы». С вами Виталий Семашко, и я сегодня запрошаю на встречу, на якую сам ехал с Трантин. Я народился тут, в Украине, под серым небом. У вёску Ганавес, что за 1,5 километра от центра юнацтва и на самом березе Менского мора, я приехал найперш на 72-е угодки из дня народину вядомага далёка за межами краины, славутага музыкі, майстра-рэстаўратара і майстра ж па вырабу старажытных нацыянальных музычных інструментаў дзядзькі Валодзі Пузыні. Асабіста я так называю яго больш за 20 годзе. Столькі мы добра знаёмыя. Дзверы яго акуратнага двухпавярховага катэджа былі гасцінна расчыненыя, а сам жа гаспадар быў традыцыйна рады сустрэчы. Я вельмі задаволен, Віталь, што ты завітаў да мяне. Я ўжо пры канцы свайго жыцця не так адчуваю, як бы хацеў, але Божа рукі даў мне, вушы, тое, што я змог адрадзіць і ўдасканаліць. Зрэшты, пра сустрэчу з дзядзькам Валодзем пазней. Я ж спачатку хацеў знайсці сведку падзеі, з якой Ганалес ўжо ўвайшоў у гісторыю. 9 траўня 1953-га ранішнюю цішыню ў раёне паселішча разарваў незвычайнай сілы выбух. На вышыню 3 кіламетраў узнялі у неба часцінкі пылу, засланяючы веснавое сонца. У Ждановічах адпачывальнікі санаторыя кінуліся шукаць прытулак, мяркуючы горшае – атамную бамбардзіроўку. Пад прыкрыццём святочнага салюта адбыліся тады несанкцыянаваныя афіцыйна, але на словах адобраныя першым сакратаром ЦК КПБ Мазуровым выбуховыя працы пры стварэнні Менскага мора. Але ў Ганалесі пра гэта ўжо ніхто не памятае. Нават 86-гадовы Мікола Хвідарыч Палюховіч, якога будзіў ад сну. Вы сёння самы галоўны старажыл, так? Ага. Вы наогул не чулі, што зрывалі? Помню, помню. Аднак з тых часоў у самой вёсцы адбыліся велізарныя змены. Яна ўжо сёння прэтэндуе на званне беларускай рублёўкі. Малады дзяцюк, з якім ішоў ад прыпынку, паведаміў, што адна сотка пад будоўлю тут каштуе да 10 тысяч даляраў. У вёсцы пагутарыў з карэннай сталага ўзросту спадарняй Валяй. А вот, правда, вы мне казали, что зараз одна сотка до 10 тысяч долларов каштует? Мы не собираемся продавать. Но земля дорогая здесь, ближе к городу. Кто тут летишь и купляя в основном? Ну, конечно, у кого деньги есть, бедные же не купят. Тебе тоже очень престижное место. Да, потому что здесь же море. Тут никогда ветра нету. С одной стороны лес, с другой стороны лес, рыбалка. Подошевшая с подарни Зинаида расповела про отворотный бок тутышего життя. Котел, батареи, отопление, все это очень дорого. Есть коронные ганалисы, які за бытовых тяжкостей вымушены продавать землю? Нет. Те, которые хотели продать, продали. Даже конкретно меня взять с такой мыслью продать дом и купить квартиру в городе не было. Мы привыкли уже здесь жить. Свой дом – это и есть свой дом. У той день у гости до майстра завитала и кинорежиссера Ирина Волох. Ее первая кинопраца была шильно связанная с Владимиром Пузыним. Это был 1992 год, когда было отражение. Темы белорусские было запотребовано. По Баршевскому и Голубку называлось «Шукали скарбов». Там сюжет простый. Одновязковцы сидели у крачме. Нехто некому сказал, что француз утекаючи бочку червонцев закопал. Яны поплёнтыліся у гэты лес. Один одного наполокали до беспритомности. Притёгліся назад. Помирыліся. Там была основная линия «Слепый лирник», який об'ядновал всю перестую громаду. Безумовно, Владимир Яковлевич Пузыня, який у решт-решт сыграл на лире Левониху. И авторская песня там была. Выконывал сыну Владимира Яковлевича, он еще тогда хлопчиком был, так сама лезь. А основная идея была закладена. Свято скончилось, я иду домов, а мой дом – дорога. И пошел этот слепый лирник. И Пузыня – человек в докладной старой загартовке. Сказано в 8:00 собраться на сдымке. То так, то сяк. Владимир Яковлевич со своей лирою, неважно, что было напередодне, як штых, готовый. И он был нашим стрижнем и нашим стягом. Дуди человеку дуду. А что все-таки за это? А духов одушевлена. Кожная мясцовость говорит своими голосами. Это и у мове адлюстровывается, и у музыцы народной, и у народных инструментах. И коли слухать дуду с правильным осяродку, краевиде, вечеры. Вот як туров, все люди на болоте были огучены пузыневской альтовой дудой. И як загучали гэтые болоты. Зараз же, шо его день народина, дай ему Бог здоровья. Пузыни не заменили? Конечно, не. Кажут, что нема пророков у своей айчины. Але и айчины нема без пророков. Пузыня как раз один из них. И будут до этой постати еще вертаться и вертаться и вертаться. В эфире «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Шановные слухачи, Сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас, вольны універсітэт Свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Аўтарская праграма «Падарожжа свабоды» і я, Віталь Сямашка, запрашаю зараз у беларускую хатку дзядзькі Валодзі Пузынь. Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын. Я упершыню ўбачыў яго ў Вільні на адкрыцці першага з'езду Беларускага народнага фронту. Дзядзька Валодзі, давайте ўсё-кі ўзгадаем. Чэрвень 1989-го. Зал шапаціць, все перагаворваецца. Палітычнае напружанне, той же час чакання нейкага вызвалення, выбуху. І выбухае Сурма. Было адчуванне, што пачынаецца новы час. Так, першыню не гучалі гэтыя бальшавіцкія званкі, як спачатку на вуліцы склікала хату. Потым другая Сурма была палацу і трэцяя са сцэні. Вы адчувалі гістарычнасць моманту? Як гэта чудо, так я ж на гэта і працую. Я адчуваўся беларусам. У размешчанай у катэджы беларускай хатцы разглядаю зробленыя Сергеем Клішчуком скульптуру гаспадара, герб на двароды, пузыню агінскіх, на якім крыж на брамі, і ў голас чытаю прысвечаныя дзядзьку Валодзю вершы. І зноў загучала над плошчай Сурма, трывожна, бунтоўна, зазывна. Так, гэта Валодзька, ён тут нездарма, славуты маэстра пузыня. Музыка ад Бога, ад роду крывіч, і ён духам на крыўдах узрослы. Пачуйце, пачуйце яго гэты кліч, збудзіцеся, браця і сёстры. Гэта радкі Нілагілевіча, і дзякуючы яго 70-годзю споўнілася ваша вялізная мара. Старажытная дуда загучала ў храме. Яна загучала ў нашым храме, аўтакефальнай. Мы грэка-католікі, Ніла Сымоновіча. Мы творчы выратавальні, калі яшчэ быў старшыня па культуры. Першага Верховнага Савета. Да, сказаў, хто не ведае, што пузыня для Беларусі, ласка ім растлумачыце. Вот так я стаў заслужаным дзеячам мастацтва. Была такая перадача. Недзельная пропаведь. Да, да, да. Заўсёды адчыняў гук Сурмы. Мы саесім, маім сынам. Калі людзі чулі Сурму, летелі да прыбальнікаў. Чаму мае ўсе інструменты загучалі? Я іх класіфіцыраваў, каб яны маглі ўвайці не толькі ў калектывы фальклорны, а як аркестровы, щоб він мог гучати в симфонії. І навіть у опер «Дике полювання короля Стага» і «Князь Новогрудський». А здарилось, я зустрів Солтана, союзі композиторів. І він мені показав партитуру. Починається полювання. Тут повинні бути валторни. Так навіщо валторни? Наші Сурми є. Вони прийшли ко мені з Ващаком, майстерні. Зіграв на Сурмі. Він каже, ти так нагадав мою родинку. Пішли на сцену. Як гакнули ті ще Сурму, во время театра там все глядачи аж сполохались. Вот такой гром. Кинематограф. Что наиболее значное? «Люди на болоте». Мы тогда писали с Олегом Янченко, где загучало упершиню все национальные инструменты. А вот дуда, на чем я тогда працевал. Але меха не было, скоро нового, так я працевал целлофановый мех. Начал играть, полки на студии сбегались. Все театры наши выконывали на дудки, на жалейцы. На ліры. Я вельмі шчаслівы чалавек. Такі ўздым нашай дуды, ўздым нашай свядомасці. І калі я ў садках, гэта ў 90-х годах, мне казалі, дзядзька, дзень добры, не здравствуйте. Я зараз нахожусь пад гнётом маскаля. Не саромлюсь этого слова. Они вынішчаюць нашу мову, нашу свядомасць. Культуры ў всім свеце. Я не могу пачуць свае родныя мовы. Это жах. Ганьба тым, хто намі кіруе. У москаля і то мне поважають більше, ніж мої родні роді. Я працював на 24-му сесії, на 23-му, де зустрічався із Муслімом Магомаєм, Володським Назаровим, з Надькою Бабкіною, так само для їх робив інструменти. Але ж зробили двохмов'я. Какое двохмов'я може бути, що я повинен мяукати і гавкати одночасово? Дядька Володя, Заславский дуднік неподалёк ад Ганалеса узнік першы дударскі фэст. Можна гаварыць пра рух дударскі, які пачаўся, які ўжо няспынны. Не спыніцца, бо ёсць майстры, што ладзяць дуды, і Сасноўскі, і Кашкуревіч, і выйшаў першы нумар часопіс «Дудар». Не абышлі ўвагу крыўду і боль, атрыманая славутым майстрам ад лукашэнкаўскай улады. А я працаваў, беларуская хатка так і называлась, Беларуская універсітэта культуры. Она існавала 20 гадоў. Нават было Ельцыны на інуме. Жонка Мілошавіч Ельцыны сыграў там. Та-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра. І она кажа, это любімая песня маё Боренькі. І заплах. Ну, а потым я не ўпісаўся ў паварот. Ён быў. В Институте культуры. Лукашенко? Да. А мне кажется, с вами вот сустренится Трегорович. Я его пробачу, Кайласка. У меня аллергия, кажу, от этого человека. Когда он будет тут, я буду в этот час хворить. Когда мне приходил посол Америки. Спехер. Да. А мы разговаривали на белорусской мове. Донесли. Да, и все. Меня одразу примусили взволиться. Кончилось мое... Университеты. Да, я же хотел забить белорусскую школу майстров. Дядька Володя, что вы обновили? Все. И сурма, и лира, и жалейка, чертежи, механика досвеченная. Практикование, как тримать инструмент. Вот хорум. Ваше ноу-хау? Это Радзівілаўскую летопись 13-го года. Хорум – это горбуз. Высушивали, вдуваешь, а внизу голосовик и бурдон. Могу тебе получить, да. Усе люди, люди просят, кабы жыта усходила. Усе люди, люди просят, кабы гора не усходила. А на что сегодня все-таки кличет дуда у Владимира Пузыня? Маэстро гоніць прэч нуду, зануды выхітрыць дуду. З былых цыхоўскіх дундухоў наробіць для чарцей смыкоў. Это Рыгор Барадулін. Дуда пратэстуе супраць насілля. Інструменты жыцця, як я назваў. Сурма, каб склікала людзей на добрыя святы, а ў цяжкую гадзіну на абарону радзімы. Ліра, каб не забывалі мову сваю, паданні і легенды. Жалейка, каб прасіла Бога на добрае здароўе ўсім людзям і жываціне. Дудка, каб весяліла і кранала душу людзей да любові і каханню. Скрыпіцы, каб не забывалі і шанавалі дар Божы. Дуда, каб не забывалі продхаў сваіх, каранёў сваіх. Жыве Беларусь, дзядзька Володзя. Жыве Беларусь. На хвалях «Радуе свабода» прагучала аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». Мы гасцявалі ў вёсцы Ганалес у незаменнага і самаахвярнага майстра дзядзькі Володзі Пузыня. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.